daldi sanni sanni bumi sanni yadi jurom ñaar fukk yet ak ñaar jurom ñaar fukki bum ak ñaar lepp ñu sanni ko mu daldi ne ci bir geew bi di balax balax yalla mu ne fa iza ta sa rek hibaluhum sen bumiya wa izihum ak sen yadiya yukhayyalu ilayhi ñang koy yaakaare min xeerihim ca sen jabarga annaha mommi wala yadi ak bum yi tasaa mi ngi dox mun dal boko xole lepp ma ngay batarñiku di walbatiku nek ay jaan di doxe sen biir yi di def lu nek tabarkalla di wut nit ñi ndax yow mi fess dal nak ak jaan juroom ñaar fukki bum ak juroom ñaar fukki yat lepp nek ay jaan ak ñaar ak ñaar mudi limbu ta ko ta ko ba nga xamé né lolu xewna té Moussa musta gis li affaire dal ko yëm fa awjasa mudadiyak fi nafsihi ci bakanam khifatan akib Moussa fi suñu borom tabaraku taala dafa daldi waxe waxen waw dafa mujjé Moussa khifatan dorné Moussa modi da ngay deg way kat boba nan ta'abun kulluha alhayat wa qulna alhayat kulluha ta'abun mun ta'abun kulluha alhayat dadi jital li defal li ginaaw fa awjasa fi nafsihi khifatan Moussa melni ku dan fa awjasa Moussa fi nafsihi khifatan waxin lawu neex ci lakku arab ñi nga xamne mos nan ci tuti tabarakallah fa awjasa mudadi yek fi nafsihi ci xelam khifatan akit kuko yek Moussa Moussa ahassa Moussa alqawfa fi nafsihi bi muqtada tabi'ati albashariyya li'annahu ra'a shay'an ha'ila gis na lum musta gis ak nité dal di koy japp mu dal di tit yalla dal di koy wahyu yalla mu ne khulna ñu ne ko la takhaf bul tidde innaka yaw antal a'la yaw yaay gagne antal a'la yaw yaay fete kaw fa innaka antal ghalibul muntafir bul tidde mok mu dal di sanni yalla ne ko wa alqi sannil ma fi yaminika loli ci sanday jor bi yu nga soko sanni talqaf dana wan ma sana'u min defar lepp mbollem li ngiss ci geew bi juroom ñaar fukki yeb bo sanni sa yeb bi lepp lay wan lepp lay for talqafu ma sana'u innama sana'u defaruñu ludut kaydu sahirin pexam jabarkat lañu defar dara ludul pexam jabarkat wala yuflihu tadu sawe asahiru jabarkat haythu ata fu mu meuna dik du sawe muk inama sana'u kaydu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata lol taxna ba gañu ñu jabar des na len di faje aya ji ci walu jang ko wala ci walu jefandiko ko inama sana'u kaydu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata jabarkat fu mu meuna joge rek du sawe muk pexam jabarkat nak dafa reuy ba nga xamne bu ko defee rek tabarkallah nga daw leele nga dem ci jabarkat muy doxal ab nen te fekk nen mom du dox waye day toj nen bi genn ndox mu ci biir dal di koy kol lu melni keuyit ci kaw fa ak gunur bu am doole dugal ci biir nen bi bu gunur bi di dox nga gis nen bi di wéré yeko ndax gunur bi buy dox ni nen bi ovalé day tax nen bi day walbeutiku muy dem nga xol ko dal ne diw dama ca dem muy dox lo am nen nekite yo nen du dox waye gunur lañ dugal ci biir bu ñaaral bi dinañ koy def dañuy jël ndoxum lay dugal ko ci biir nen ginaaw buñu dindé yene ci biir yépp taxal ko bam fet ñu dugal ndoxum lay bi ci biir nen bi dal di koy collé xob bu oyf ci kaw bu naaju tangé rek nen bi jog ndax lay mom bu naaju tangé rek mu jog wuti wat jant ba su ko defé li nga xam moy dem na ci jabarkat ba tay dama ko gis muy nawal ab nen ci jawu jila wax koku bo fi sut fekk na deful dara kaydu sahir rek la wala nga ñew ci am jabarkat mu jël ab nen dugal ko ci biir vinaigre su ko dugale ci vinaigre bi nen bi daal di tap ndar mu fab vinaigre bi nen bi nak daal di koy yor ci biir bouteille daal di ko cey bayyi bi neegal bi sende nen bi daal di former nekkum nen nga ñëw nan la dama dem ci diw tay ab nen ci biir bouteille la ko def do xam fu mu ko jaare fekk yow ay tapal la kon kaydu sahir muy pexem jabarkat dafa bare bare bare bare tabarkal lele nga dem ci ñoom ñu jël aw kayit bind ci saw tur ci kërign daal di koy faxaf buñ ko defé ci ndox mi rek tur wi na fan wala ñu bind ko ci sandel su ko defé da nga daal ñëw ni ah man dama agrek fekk sama tur ci kayit fekk na lool tam ay pexel pexem jabarkat danaka bo gëmut yalla tabaraku taala bo ca deme munu fexé ba mucci ci no mo def ñu japp la lool la yalla wax ni inna ma sana'u kaydu sahir liñ def lepp pexen jabarkat la ak yenen yo xamné tabarakal la bari na lool ci jabarkat yi ñu ci gëna japp nak moy borom xel yu gatt yi rawati na jigen ñi nga xamné dañu nekk ci sey te am muskila ak seeni wujju fa alfa ul khiya ñu radi sanni asaharat jabarkat ya manam jabarkat ya dadi sanni yeñ defé won sujadan di way sujood ñom ñep ñu radi rot sanni seen yel ya ñu radi rot sujadan di way sujood lillahi tabaaraku ta'ala xalu ñu dadi déclarer ben déclaration bu am solo amanna gëm na ñun ñep bi rabbi haruna ci borom haruna wa musa ak musa wedd nañ tay firawna firawna do dara allahu akbar ñu ne firawna do dara ibnu kasir mu ne lamma alqa musa al'asa sarat thu'banan 'aziman haila za qawa'im wa 'unuq wa ra's wa adras faj'alat tattabi'u tilka al-jibal wal'isi hatta lam tabqa shay'an illa btala'athu wan nas yanthuruna ila zalika 'uyanan wa dama ci tabarakalla al-mukhtasar jikim ñaaral ba khatum ñen timer ak juroom ñet fukku ak juroom ben lañu indi wax joj modi bi musa sanne yatam wa dafa nek jaan ju reey reey reey reey tambuli di for nak mbollem lu gaay sanni won mu koy far par ben diko pelam ci ko diko far par ben ba yep jeex gaay xamne liñ def ci yelen man xalu ñu ne amna gem nañ bi rabbi haruna wa musa xam nga intellectuel ku neexa war la ndax nim man bu gisee ko ko dakk rek mu nangul lolu motax seen mbir am solo lol intellectuel bu goor be bu jigen bi liñu man ñaar buñu gisee ku len ko dakk rek mu yem len lolu tax comme ñi ay ulama lay ay intellectuel lañ ñu def seen njabar te xam tafale yiñ def ñom ku ne xam na ni ñom ay tafale lañ def ñu ñew ki sanni nim sanni man la nga xamne ñom lañ defon ñom dañu daal di nangul bu doon ku nekkul intellectuel nak day xamne li la bonat mu lank bo jele ko melni namrous nga xamne mom du intellectuel namrous kero bako suñu borom tabaaraku ta'ala bolek ka nga xamne moy ibrahim daf nako sama borom moy dundalako dekkal muneko man na dekkal dadi def tapaleem def ibrahim nako yalla moy indi jant bi ci penku bu suba legi dama bëgg balako indi ci penku nga indi ko ci saw namrous dafa lank xamna ni munuko waye nanguuta andak ibrahim ci lam wax kon lolou mom dafa nekul intellectuel waye intellectuel mom ñaare boko woné lo xamné woor nako né li mom lu man la té nga dakk ko ko rek mu daal nangul motax tabarakallah muy xew ci bir ñi nga xamné ñoy borom xam xam yoyu té yalla baxé len ci anam gum qala firawna nel yin amantum lahu de ngeen di gem musa qabla an azana lakum lu jitu malen di jox ndegalu gem len ko boba firawna momit xamul ne iman du xaar ba nga joxe ndigal ne gem len ñu gem dedet la ikraf fi din pas pas diisu wax nit ne ko acca gemal li manam li firawna di wax day tekki ne mom tamit borom xel mu gatt la ndax wolof neena yor aw yar ab yar ne ko ciaw ab xale ne ko nelawal lolou du fatte wala yor ab yar ne ko ciaw xale ne ko rehal lolou du fatte yoy yeb amu ci len lo xamni li nit man nako firawna mom lañ ni amantum lahu qabla an azan lakum da ngayena bëgg gëm te joxamu ci ndigal kon xamna ne mos iman du lo xamne dañ ci joxe ndigal ñu doora gëm ni borom tabaaraku ta'ala mi ñuy netti li nga xamne mo xew ca firawna ñamu jëlé won ñep yaakar len ñom bañu sanni seen bum ya musa sanni la musa sanni da lek la nga xamne ñom lañu sanni ñu daldi gëm bi rabbi haruna wa musa qala man lan amantum lahu adeen koy gem qabla an azana lakum lu jituma ci joxe ndigal ci gem len ko innahu musami lakabirukum moy sen njit lakabirukum moy sen mak allazi ki nga xamne allamakum as-sihra mo len jangal njabar legi dafa na jangal njabar ngeen bëgg ma complot pour wacce ma ci sama ngor gi lol la ndekete waye xamna xel ne li ngeen def du tay ngeen gisse da ngeen gisse lu jitu tay motax qurtubi mu ne inma arada fir'aun bi qawlihi hadha an yulabisa 'ala an-nasi hatta la yattabi'uhum fayu'minu ka imanihim manam dal ci qurtubi jukki fuk ak ben katum ñaar timer ak ñaar fuk ak ñent mu ne li fir'aun def ni moy bëgg fexé ba ñiko gëm ñu gëm ba ñu gëm mu jaxassal leen am jaxass ba ni ñu gëmé duñ ko gëm mu ne leen fala uqatti anna watna ne dana daggate nga deg fi'lu bi mu jëfëndiko fala uqatti anna watna ne dana daggate aydiyakum seen lox yeen ñepp kenn ku nekk dana dagg loxom wa arjulakum ak seen tank min khilafin ci ak jallaw neena day dagg loxoy ndey jori lay dagg ak tanki tanu molem ku sanni won fukku juroom ñaar fukk ya ak ñaar dina la japp dagg sa loxom ndey jor ak sa tanku tanu ñom ñep la koy def nak tay ñu dal leen di gurgur ñom ñep nak dal leen duggal ci ab ab ruq ñom ñep ñu gurgur leen ñak yeen ñep lay daggate ti ni mako waxe la koy defe min khilaf wala usallibannakum watna nadna len aj dina len daj fi jufu'in nakhli ci ekki tandarma yi dina len wek ci ekki tandarma yi ray len rayin wu ñaaw wala ta'lamunna watna da ngeen xam ayyuna kanti ñun ñaar mak musa mi ashaddu azaban mo gëna metti mbugal wa abqati gën ko yagale da ngeen ko xam ha waji nesan nim defon ak ñom bokut ak lim bëgg wax tay waxon na len ku gañé nangam nangam tay nak merna fa gëna dënd ba bakuna merna ci lutax ñuy gëm ci joxewu ndigal neena len da ngeen ma complot and ak Musa mo len jangal ñoo dina daggate seen loxoy ak seen tanki jallawle ko na len daaj ci garabi tandarma yi da ngeen xam ba xam mak Musa kan mo gëna metti mbugal kan mo gëna yagale juroom ñaari yëpp mu wax len ko qalu ñi ne ko firawna dalal firawna dalal dimbu lañ la ragalon waye té ragaluñ la dimbu lañ la ragalon biñu ñëmé yalla té biñu ragalé yalla dañ la ñëmé dalal loolu la suñu maam maam borom fa di wax ci masalikul jaan so ragalé yalla duto ragal lenn so ñëmé yalla duto ñëmé lenn manam nit ki bu xasse ragal yalla rek lepp lu mu gisati lolé bita tip bita jak waye bo xasse ñëmé yalla lo gisati ragal ko ya khafka min khawfika hu dalay ragal bo ragalé yalla ludul yalla dalay ragal bo ñëmé yalla ludul yalla dalay ñëmé gaay ñu ne xalu ñu ne firawna ah bu yebo nga dal lemb lañ la ragalon biñu ñëmé yalla waye tay biñu ragalé yalla dañ la ñëmé lan nu siraka duñu la tan duñu la tan ala ma jaana dila tek ci li ñu dikkel minal bayinati ci lu leer wala si ak ki nga xamne fatarana mo ñu bind duñu la tan bayyi yalla yalla lañuy tan bayyi la allahu akbar duñu la tan bayyi yalla yalla lañuy tan bayyi la lan nu siraka ala ma jaana minal bayinati walladhi fatarana li nga xamne mo ñu dikkel duñu la tan bay fi yalla wat nañ ko ci kiñu bind walladhi fatarana wat nañ ko ci kiñu bind duñ la tan muk qasamun billahi muqsimina billahi alladhi qalaqna ay qasamna billah wat nañ ko ci yalla duñu la tan muk ci li ñu dikkel kon wax ji def ne qalu dañu ne ko lan nu shiraka duñu la tan ala ma jaana ci li nga xamne dikkel nañu minal bayinati ci lu leer walladhi fatarana wat nañ ko ci kiñu bind legi nak faqdi defal ma am taqad li nga bëgg def faqdi ma am taqad defal li nga bëgg def da nga bëgg dag suñu loxoy ndey jor yi ak suñu tank chamoñ yi defal so mëne def lu ko gëna reuy defal innama li fi nek taqdi lo meuna def yang koy yemalé hazi al hayat hayat ad dunya ci dunduk aduna gi lo fi meuna def yow firawn fi la yem allah akbar gem yalla gogu len dug tay taxna ba ñu xam lu reey reey reey lu yaatu da ngay ne ko lo meuna def gem yalla gi mom manam lo meuna def filmatit ci aduna la yem ci aduna lo fi def nit li ci gëna reey moy nga ray ko boko reey rek def nga ko li gëna reey ci kaw suuf waye mom firawna mën ta def lu wessu ray manam doom adama bokoy def lu metti mënu wessu lu wessu ray ko motax yalla di bëgg ko gëm nga baña ragal dé ndax dé ci aduna mi ngi mel ni seet buy sey ñu effacer aw turam kër bayam mu dem kër jëkërëm ni muy metté seen wa kër ñuy joy non lay nexé jëkërëm ji muy sey fi waye mom ci wax nu lay nexé ci mom dé nun la mel boy tuko aduna dem ci yalla yalla day bëgg ci ñew ji ngay ñew ci mom yow mi dem da nga wara melni seet buy sey ñew dax contant ci ngay dem motax ba gaaya di ray xallaaj borom xam xam bu reey bobu tabarakallah ba allah ji dem mu naan yalla dama la daan wo tay yaama wo motax ma am dikkel tay li nga xani mom motax ma ñew ci yow kon gis nga iman bi ñu def ci ñi moy dañu la di ñeme de daat ne firawna faqdi ma anta qad inma taqdi hazi al hayat ad dunya lula neex bu yobbo nga def lo man di def rek ci aduna fi dong la yem tabarakallah so alakhirah mom lola nek lañuy wi ikrama muné lamma sajadu arahumullahu fi sujudihim manasilahum fil janna falizalika qalu ma qalu ben serigne la bo xamné néna kër bañu sujoté ñom sujotal yalla la leen yalla daldi wan lañ wara am al janna né leen gisé ko mi ngi ni su ngeen ñëw jott néna li motax ñu wax lañu wax lolu ikrama moko wax wa dima ca tafsir al qurtubi jukki fuk ak ben khatum ñaari témèr ak ñaar ko juroom fofé lañu indi wax jojé ñu dadi wey ne ko inna amanna ñun gem nañu bi rabbina ci suñu borom li yaghfir lana ngir mu jéggal ñu qataayana suñu bakkar te yow mëno jéggalé bakkar lepp lo xamne defon nañ ko ci al kufru wal ma'asi lañu bëgg suñu borom jéggal ñuko ben bu ñaaral ba wama akrahtana alayhi ak li nga ñu deflo min asiri ci njabar li nga ñu forcer deflo ñuko min asiri ci njabar lol tamit bëgg nañ yalla jéggal ñuko ndax taxaw giñu taxaw ci kanam Musa yalla bind ñu bind ko yoni ko ci ñun mu ñew di wax ak ñun ñu jut ay boom diko jema contre jëm ko daane ñun tay liñu jéglu suñu borom moy waaw ñun buñu gagné won Musa mi ba tax nit ñi wéd yalla fan lañu jëm ñaari bakkar yi dal lañu bëgg suñu borom tabaarak wa ta'ala jéggal ñuko wallahu ta yalla khayrun mo gën mo la gën yow wa abqa ke mo gëna yag ñu dal mo fi def tabaarakal li lañu dal di wax ci nga xamni moy firawn mu gëna waroti bañ ko waxe mu gëna waroti ñu ne ko innahu liñu mëna waat gaay ñoy wax ba tay innahu liñu mëna waat man ya'ti rabbahu ku dem ca boromam mu jiri man fekk mu nekk kacior fa inna lahu dana am jahannama sawara jahannama te su fa duggee la yamutu du dee fiha ca sawara wa wala yahya ci du fa dund lolu jang ngeen ko ci sabbi isma summa la yamutu fiha wala yahya ku dugg sawara do dee do dund dundu wer yaan rek nga dund tabarkal wa may yatihi ku ko dikkal mu'minan fek nga gem qad amila salihati fek def na yu bax yi fa ulaika ñooñu lahum ñooñoy am ad darajatul ula daraja yu kawé tabarkal mom la mam xal haj malik si rajala anhu di wax ta sajrul khulub waaw wax ju am solo mune wa man ata khayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun sharradin haythuma alana mune kep ku ñew yamul khiyam indi fi lo xamne du yoonte bi sunnal loola nga indi dañ la koy dello tabarakalla dello yin wo xamne wi du nek dello wu rafet loolu la alquran jundju fi suñu mam joju jangal ñuko ci terim bobu zajrul qulub manam sañu xali da nañu bind ñu am terim mel nonu ay jasbur qulub zajrul qulub ak yi dama nek yoyu sañu xali yëngalat leen toyalat leen wal betuwat leen innahu may ya'tirabuhu mujriman fa inna lahu jahannamu la yamut fiha wala yahya batu man nak alquran mom lay jefandiko du fi def aw tur innahu man ism mawsul lay don rek lil aqil zakar aw unsa kep kum don rek man yati kep kum don rek man yati rabbuhu mujriman rek ak kum mana don wa man yati mu'mina ak kum mana don rek motax ñoñu seen agn moy ad-darajatul ula daraja yu kawé jannatu adnin al janna adn le don tajri dana daw min tahtiha chiron ga al anharu dhi qalidina fiha mu nek luñuy sax ba faw qalidina fiha mu nek luñuy sax ba faw mune wa zalika lol nak jazaa'u man tazakka moy fayu kep ko xamne ci taskiya nga sa bop defar nga sa bakan defar nga sa ru ci taq taq bakar ci taq taq sab ndax alakhirah ku taq du fa dug yalla def ne qad aflaha man tazakka wa laqad aflaha man zakkaha yoy mo am motax yunus bi alayhi salatu wasalam nekkon ko xamne ki yuzakki da fay taskiya bi salal nit ñi xam xam bobu it mom lañ ci doy xam xamu tasawuf xam xamu taskiya ay mu taskiya moy xam xam bo xamne bi li nekk ci xolul nit ki ci reuy da koy raxas li nekk ci mom ci bëgg bafam da koy raxas li nekk ci mom ci tiser da koy raxas li nekk ci mom ci xeb jamor da koy raxas li nekk ci mom ci jaay jom ci kanam ni da koy raxas manam taskiya dal mbir la mo xamne ni ci bir kër dara mënu ko ci remplacer waaw tasawuf ci bir kër dara mënu ko remplacer ci yar nit dara mënu ko remplacer ci defar nit mo nekkon programme borom xam xam yi suñu ulama yi nga xamne ño nekkon mak ni masuku mam borom tuba ñom geek mam cheikh alhaji malik ñom geek ñom mam imam lay ñom ak ñu melni ñom ñep ridwanullahi alayhim ajma'in yalna yalla yeureum leen motax yoonte bi ci aljanna joji min ñukoy xamam lo mune aljannatu mi'atu daraja aljannati mi'ri daraja la ma bayna kulli darajatayn kama bayna as-samaa'i wal ard digante daraja bu nek ak morom je mi ngi melni asman ak suuf mune wal firdausu a'laaha firdausu mo ci gëna ko wé daraja fa isa sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus bu ngeen di laa ñaan yàlla aljanna ñaan leen ko firdaws imam ahmad nekkil na hadis boobu tirmisi it nekkil na ko yàlla nañ yàlla fay firdaws ci koor gi nga xam ne ci la ñu nekk ñaanal ñu tawfiix may ñu tawfiix ngeen baal ma ñu ngi jéggalu doomi soxna yi ni ma koy waxe saa su nekk di ñaan yàlla yàlla nañ yàlla boole jàppale ñun ñëpp nangu suñuy ñaan ci yéen nangu seeni ñaan ci ñun ci leen doon defal tafsir bi di seen mbokk ali sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu ginaaw bañu santé yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam delusi nañ ci kàttanu suñu borom ci seen tafsiru alquranul karim ñu ngi woon ci suratu taha bi mu amee juróom ñaar fukki aaya ak juróom benn la ñu taxawoon démb ci suñu borom tabaraka wa taala di waxe xéewal li ña nga xam ne bu ñëwee alaxira dañoo indi ak njub gëm yàlla muy aljanna yoo xam ne ma nga leen ko dencal te it loola kam koy defal mooy man tazakka alquran mi ngi wéy di ñu nettali firawna ak ña nga xam ne ñooy asahara muy njabarkat ya nga xam ne ba ñu gisee dëgg dañoo daal di bàyyi firawna bàyyi lu firawna am daal di ñeme firawna lool daal di wëlbatiku tappi suñu borom ba mu ne woon dana dagg seen loxo ya ak seen tànke ci jàllawle mufassiruna yi nag wax nañu ne lam leen waxoon def na ko aayi nag ñoom tudduñu ko lam taskuril ayatul karima anna firawna faala bisahara ma haddadahum bi waaye teewul mufassiruna yi nee nañu lam waxoon lépp def na ko ibnu abbas day wax sax waxju dafay melal loolu mu ne kaanu fi awali nahaari sahara wa fi axiri nahaari shuhada banara nun la ko waxee moom ibnu abbas radiallahu anhu yàlla kon ñu ngi wéy di ñu netti li xissa moussa firawna aay yi di ñëw di ñu wan yàlla ni mu sàmmee moussa ni mu ko sawee ak ni mu àlake noona bii di firawna ak itam ya nga xam ne moo ci aju yàlla nee na ci suratu taha aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar walaqad awhayna wahyu nañu ila moussa ca moussa an ne ko asri rañaanal bi ibaadi ci sama jaam yi rañaanal ndax nga yóbbu sama jaam yi nga xam ne firaw na daf leen a lakkal rañaan mooy doxub guddi doxub guddi boo xam ne reyaar nga ba noppi jóg mooy rañaan bu fekkee da ngaa jékki ba mu guddi nga ba guddee guddi nga door a jóg dañuy wax ne da ngaa fajaru wala da ngaa sab ganaaru bu jant bi fenke mba fajar wessu dañu xamne da nga xey bu fekke da nga dem beccëk ñu ne da nga jank bu fekke da nga dem ngon ñu ne dafa gont yu yeb tabarakallah ay waxtu la yoy olof da ko dan sam an asri bi ibadi rañaneel sama jami fadrib lahum na nga len doral tariqan aw yon fil bahri ja geejjus ngeen ci agge mune so agge ci geejj mu galankor len ba munu len jall nga fat sa yed wi nga door ko ci geejj ji mba nga tek ko ci fil bahri yabasan mu nek lu waw nek lu deugar nga xamne dañ ca meuna jaar jall la takhafu doragal darakan dab wala takhsha ci doragal la lak la takhafu wala takhsha la takhafu darakan wala takhsha doragal firawna dab la ndax dula dab bul ko ragal wala takhsha te bul ragal la bit ndax dana deugur deugray bo xane bi dana mel non ngeen te jaare du ngeen lap ndax bu nekkon ay poto poto dox ba day yeex yalla def ko mu ne kep mel ni geej musufa am ñu daldi jall ba nga xame ne musa deg na lolu mu daldi jog yegle ci dekk ba mbolem ñuko gëmon mu ne len legi sama borom joxe na ndigal nañu daldi joge ci dekk bi daldi dem ni nga xame ne wax na lolu ñu daldi fab seeni bagage goor ñe jigen ñi mag ñe ndaw ñi daldi wara joge na ki dekk bi ngir dem nga xamne ni fi firawna teurele baxut ñu war fa joge dem fenen war fa señ ci dekk fofé baye firawna fi mu nek ndax fofé soldat su mag la muy soldat su bari la am legi su ko defé mu man fa dekk bamu ko defé ñu daldi genn dem ci guddiga Haman daldi ne firawna su fekke ne Musa dafa ñew fi lambaaje dekk bi ni mu ko lambaaje jël ay bagasam dem nga bayiko ni kon day lima xamagum ci aswar kenn dula fi gëna ñak solo wala kenn dula fi gëna ñak fayda fa'ad ba'ahum mu dal len di top fir'aunu fir'aunu bi junudihi ci soldaram sa fir'aun daldi jog mom tam dal ne ko wax nga deug daldi tak ay bagasam tak ay fasam wo ay soldaram ulama yako dan fiq borom ndam tank ya ñom ñepp ñu and ak mom daldi dabi da nga xamne moy Musa fa khashiyahum mu mur len min al yam ci geej ga ma khashiyahum la len fa mur len fa mur mbir la yo xamne la ya'lamu kunahu illa Allah yalla rek moko xam motax mu def ta'bir bi fa khashiyahum min al yam ma khashiyahum fa khashiyahum mu mur len mu dab len min al yam ci geej ga ma ghasiyahum la nga xamne mur na len fa mune mu nga wa adalla sankana fir'aunu fir'aunu qawmuhu ni damja fir'auna sankana len nya alku fir'auna sankana len nya nangutonat gem Musa fir'auna sankana len tabarakallah motax fir'auna ku baxul la baxul sankana qawmuhu ni damja wama hadate jubulul len jubulul kenn ci ñom te sankana ñep ya bani israil yalla mune e yeen ban israël qad anjaynakum sawen nagn len min aduwikum ci sen non bi tay wa wa'adnakum ni joxante ak yeen dajje janiba pur ci wetu dajwa wa nazzalna alaykum al aymana wa nga xamne moy wu nday jorwa al aymana janiba pur al aymana wa fete nday jor wa nazzalna alaykum ni wacce ci yeen al manna lemga wassalwa ak pici ñorya mbir la mo xane banu israël yalla tabaaraku ta'ala daf leen ko don defal bañu nekké ca sahara ba lu leen luñu lek jafé leen suñu borom tabaaraku ta'ala ci ak mbaxam di wacce ci asman al manna di wacce ci asman assalwa sabu musa ne allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا Mm-hmm.